بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد. ينقواد سكي صورة رمو لكلم عليني وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 22 ne ga watan Ramadana, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441, yayin da yake da wato 15 ga watan 5 shekara 2020, inda muka fara darasi wannan shine halka ta biyu cikin littafin Aqaidu Ash-Shi'a al-Isnai Ash-Shari'a na babban malami wato professor Abdulrahman bin Sa'ad Ash-Shafari. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare shi. Wannan kuma shine halka ta biyu. Jiya mun fara karanta takaddimi na sahibu samaha Ash-Sheikh Salih bin Muhammad Al-Haydan hafizahullah. A cikin muqaddiman nan tasa yake cewa yaqulu ne in shi'a na fada an Idil Gadir, akan Idil Gadir kuma man ankarahu ankara al-islami, wanda ya inkarin sa ya inkarin musulunci. Da haka muna da idi guda biyu sanannu. Muna da Idil Adha da kuma Idil Fitr, amma in Shi'a sun karo na uku, Idil Gadir. Sannan a wajen su Idil Gadir ya fi Idil Fitr da Idil Adha muhimmanci. Yaz'umuna, suna faɗa cewa anna li a'immatihim maqaman, a'imma isne a shari'a mutum 12 suna da wani irin matsayin da la yabluguhu malakun muqarrabun, duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ba zai kai wannan matsayin ba. Za mu zo mu faɗa a'imma din nan. Mutum na ɗaya shine sayyidina Ali alaihi salam, har zuwa na 12 shine al-Mahdi al-Muntada. To a aqidun yan Shi'a, sayyidina Ali Hassan al-Imam Hussein alayhi salam, daga Ali Zain al-Abidin, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kadim har zuwa karshe, to suna da matsayin da la yabluguhu malakun muqarrabun, duk wani mala'ika da ke kusa da Allah ba zai kai wannan matsayin ba. Wala nabiyyun mursalun, haka duk wani annabi da aka aiko. Wa anna dhalika min daruriyyati marhabihim, wannan yana daga cikin abin da ya zama dole ka yarda da shi inda za ka bi wannan mazhaba. Wa anna lil imami maqamun mahmud, kowane imami a Shi'a yana da matsayi wanda yake abin yabo, wa darajatin samiya da kuma daraja wacce take madaukakiya. Wa khilafatan takwiniya, sannan yana da khilafanci wajen juya abin da ya shafi duniyan nan. Tadaqu li layatiha wa saytarati hadha ar-rati hadha al-kawn, wacce take kankan da kai ga wannan wilaya da kuma ƙarfin juyata, wato zarratu hadhal kawn, duk wani abu da Allah subhanahu hatta zarra na wannan halittar duniya yana kankan da kai ga juyawar da suke ma duniya. Shi yasa zamu ga cewa lokacin da suke so su bautar da mutane sai su ɗauki matsayin da duk ka sani wanda yake na Allah ne, sai su ba a imma. Wannan maganar Kamalul Haidari ya faɗe ta, ya ce alaƙar Allah subhanahu wa ta'ala da wa'innan imaman, yadda in Shi'a suke faɗa, kaman kai ne ka gina kamfani ka ɗauko wani ka sa ka sakan masa kamfanin ka dawo gefe. Saboda Allah ya gina duniya, ya halicci sama da ƙasa, ya halitta sai kawai ya tanazuli daga matsayinsa na Allah, sai ya miƙawa a imma isne a shari'a dinnan su suke gudanar da komai. A daidai lokaci dai kuma idan suna so su zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai su dawo su nuna cewa kuma mutanen nan suna da rauni. Gashi nan na Fatima an ji tana da ciki, an tokare ta cikin ya ɓare, an ƙona mata gida, an hana ta gadanta, haka suke. To wannan maganar da malam ya kawo a nan yace sun faɗa ba wani bane ya faɗe ta, Khomeini ne ya faɗe ta a littafin su Al-Hukumatul Islamiyya. Sai malam yace fa aina hadha an-nufuz, ina wannan zartarwan yake. والمقام المحمود da kuma ainihin wato matsayin da yake abin yabo lisaddi ma halla bihim wajen toshe abin da ya sauka gare su fi hurubin idda a cikin yakunkuna mabambanta wa mimma qalu cikin abin da suka fada suka ci innal faqiha shi'i idan aka samu malamin fiqhu a shi'a bi manzilati Musa wa Haruna alayhi salam yana matsayin annabi Musa da annabi Haruna ne la'alla at-tamthil bama mashi wannan buga misalin bi Musa wa Harun bi sababi malin mazhabin min silatin qadimatin ya zamanto saboda abinda mazhabin yake da alaka da shi da daddi ibn Sab'i al-Yahudi da Abdullah ibn Sab'i al-Yahudi wallahu a'lam Allah shine mafi sani kwanan nan akwai wani malami na su ina da bidiyon shi da yake fada cewa Khomeini wannan mutumin da hatta wasu daga cikin yan Shi'a da suka ce zindiki ne mulhidi ne sai ga shi yana fadi yana cewa Khomeini matsayinsa a wajen Allah daidai yake da wasu annabawan bani Isra'ila yaje ya dauko rubabban hadisi shi ma ya kafa hujja da shi wai annabi ya ce ulama'u ummati ka anbiya ibani Isra'ila sai ya ce inni innani ni dinnan la uhibbu bana su an ushira in yi nuni ilamana kalil mu'allifu zuwa ga abinda mai littafi ya ciranto fi hadal kitabi a cikin wannan littafin min dalalati na batansu wa tawamin da kuma ainihin wato karkacewarsu ko babban musibarsu akan ce tawam daga kama da ma'anan fada in abu ya kwararo ko fadaha in abu ya kunyata hakanan maja wa haja duka ana faɗar wannan bal uhibbu ina so an yi ƙara a zalika sunni wa shi'i da ahalus sunna da ɗan shi'a kowa ya karanta da kanshi li'anna al-hadafa domin manufar shi ne an yi uraf al-haq a san gaskiya wata uraf sannan a san manaratuhu wato hasumomiyon gaskiya ɗin wa an yi fadaha al-batil a kunyata ɓanna wato arra dalalatuhu sannan a tsiraitar da wato bata din ai masa tsalala wa makhazihi sannan da kuma kunyata ainihin wato ita banna din malam yace innani uhibbu ina so an yi hadiya bi bayanin alhaqi an yi hadiya bi bayanin alhaqi ya shiryu da bayanin gaskiya man yuridu alhaqa wanda yake nufin gaskiya mina shi'a daga cikin in shi'a kuma alhamdulillahi musamman a kasashen duniya bayyanar Allah ya sa su an yahtadi bi bayan al-haqq ya shiri da bayanin gaskiya man yuridu al-haqq wanda dai yake nufin gaskiya mana shi'a daga cikin ɗan shi'a wal yahdar sannan mutum ya yi takatsantsan min mazaliki tashayyu'i daga ainihin wato abin da ya shafi wato mazalik duk abin da yake zai sa mutum ya darji wanda ɗan shi'a suka kafa masa tarko man kana alal manhajil qawimi wanda ya kasance yana kan manhaji mai kike na Allah subhanahu wa ta'ala malam yace innani uakkidu ina tabbatarwa cewa ala tullabil ilmi akan daliban ilimi war rajibina da wanda suke kwadayi fi izzil islami suna so addinin musulunci ya samu buwaya an yi qara'u hadhal kitab su karanta wannan littafin lima'rifati ma bain ahli sunnati wa ha'ula'i alqawm min albu'd dan su san abinda ke tsakanin ahli sunna da wa'annan mutanen na nisa cewa ba za a taba haduwa ba saboda kamar yadda na faɗa an kaga mutun yana rarage fakan aqidar shi'a abu biyu ne imma mutumin da yake jahili bai san addinin musulunci ba dole kai masa uzuri da jahilci in kuma mutum ba jahili bane ya dan san wani abu na addinin musulunci kaga yana rarage fa akan matsalar shi'a yana kokarin ya ba su uzuri ya ba su kariya ina rantsi muku da tsarkin mulkin sarkin da babu sama babu sai da sama ba tare da ginshiki ba billahi alladhi la ilaha illa huwa, akwai munafunci a zuciyarsa, kakkara ba ɗayan biyu. Saboda haka akwai nisa tsakaninmu da su, tafiyar ba za ta yi ba. Wa ma a zalika, tare da haka in ji malin ya ce, fa innana, lallai mu muna ƙoƙarin, fa innana nuhawulu, muna ƙoƙarin an nu bayyana alhaqqa, mu bayyana gaskiya. Wa an yatawalla tullabal ilmi, sannan ɗaliban ilimi su jibinci bayanan haƙƙi, bayanan gaskiya, al-muqdi, wanda zai kai ilaihi zuwa gare shi. Liyara abna'u sunna, domin ƴaƴan sunna su ga ma yaqulu ulama'u shi'a anil qur'ani, su ga me suke faɗa akan alqur'ani, littafin Allah farko. Ku duba ku gani, za ku ga kullum suna maganan itira itira ahlul baiti. Annabi da ya faɗa cewa yi zan tafi zan ban muku nauyi guda biyu, sai ce ahaduhuma akbaru min al-akhar, ɗayan da ya fi girma shi ne alqur'ani. Ikira ɗin da suke ta kullum ihu a kai, da nassan hadisin Annabi ya faɗa cewa shi ne karamu, to sai suka wulaƙanta wasiyar da Annabi ya babba. Wannan ba da shaida ta ba, da shaida Kamalul Haidari ya ce, kana iya ganin malami babba faƙihi a Hausa, amma ko karatun Qur'ani bai iya ba, bai jin Qur'ani ne. Kuma wallahi mafi yawancin malaman Shi'a ba su iya karatun Qur'ani ba. Wannan ba ni na faɗa ba, malaman su na Shi'a ne suka faɗi wannan. Saboda haddace Qur'ani kwata-kwata bai ajandar su. Shi yasa kafin ka ga malamin Shi'a ya haddace Qur'ani kwaya ɗaya, to ba karamin aiki ba ne. Sai yake cewa wa mimma yaquluhu, da abin da suke faɗa anil sahaba, dangane da sahabbai. Wa ma yaqulunahu anil mala'ika, da abin da suke faɗa akan mala'iku. Wa ma yaqulunahu anil wahyi, da abin da suke faɗa akan wahyi. Alladhi za'amu annahu lam yanqati, wahayin da suka faɗi cewa har yanzu fa bai yanke ba, ana ci gaba da wahayi. Malin yace, inna mimma la shakka fihi, yana cikin abin da ko kokonto babu. أن الأمة الإسلامية الأمر متمسلين تيبا في حاجة ماسة تنا تكن بقاتا مسنن تيا إلى الاستماع زوا قتحلو على منهج واضح أكن هنيا وتتك بيلنيا وإلى الرجوع إلى القرآن والسنة سنن تقوم زوا القرآن والسنة وإلى تولي من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Al'umma tana buƙatar, al'umma ta dawo, Allah yana buƙatar cewa al'umma ta dawo zuwa ga zamanin da Annabi ya musu shaida ya ce sun fi kowa, bi annahum khairul qurun, cewa su ne ƙarnin da suka fi kowane ƙarni. Fa ardu an yin shaqat tullabul ilmi limuwasalati bayani subulil huda, ina fatan wato ɗalibai za su nishaɗantu wajen abin da ya shafi wato sadar da bayani akan abin da ya shafi hanyoyi na gaskiya. Wal irshad, da kuma nuni ilaiha zuwa gare ta. Wata ariyati sabilil gawaya wad dalal, da kuma yin tsirara ga duk wata hanya wacce aka san cewa tabbata ce. والتحذير da kuma yin kashidi da gargadi min ha daga wannan hanyar. Shi yasa tunda Allah ya ba mu lafiya kuma ya hore mana muna iya bude littafi mu karanta, to shikenan. Dukkan wata kungiya ko wata aqida da ta sabawa littafin Allah da sunnar manzon Allah akan fahimtar mutanen kirkin farko kuwa, madama Allah subhanahu wataala ya mata tsawon rai, ya mana tsawon rai, to su jira muna nan zuwa. كما أنني أنصح شباب الشيعة كما يدنكي النسيحة كسمار الشيعة بقراءة مثل هذا الكتاب لسكر أن تقوتن كتمون للتاب ليألفوا أقول شيوخهم أقول شيوخهم دنسسا إياهن كلما لمنسوا ولعل ذلك باما ماكي ونن يقسن تي سببا شيني سببي في سلاههم وجنجا روسوا وسلوك الصراط الله الذي قال الله عنه كما يزمن توشين سببا شغرس وتتفرت ان الله يتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن شيني تفركنا مدد تيكو بيشي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي kada ku bi hanyoyin wanda suka mannu da wannan hanyar sai ya raba ku da hanya ta wallazi darabahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masalan wannan ita ce hanyar da annabi ya buga mata misali bi an khatta khattan mustaqiman ido gwanzani thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan ghayra mustaqima sannan ya dawo ye zani a gefe dama da hagu zanen da shi ba dogo bane mai kike wa qala an al-khatt al-mustaqim annabi ya fada akan zanen da yake mai kike ne yace hadha siratul lahi wannan shine tafarkin Allah wa an tilka al-hudud wa an tilka al-khutub sannan akan wa'annan ainihin wato kananan zanen nakan bi annaha as-subul ita ce kananan hanyoyi وأن على كل سبيل شيطان سنأك القوة حينيا أقوي شيطان كما يدى ما سكر مغانا دلارة جسك يتوي وكل يدى إي وسلم بليلة وليلة لا تكر له بذاك قوة نينا دعوة سوى شيمس والليلان أما إن ركت يدى وتؤيت ليلة تنن ناس سيكا ذات تيمة كباتة دعلاك على قوة أتكنسو kowa yana maka da'awar cewa shi yake kan addinin gaske amma ina wallahi ba yadda za a yi doyen nan abinda ake yi dole ya zamanto abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin dole a cikin biyu sai an yi daya akwai wa'anda ko mu ko su suna kan tafarki ainihin wato madaidaici su shine malam yake cewa as'alullaha an yanfa'ana bima allamana ina roƙon Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu wa yubarika lana fima a'tana sannan yayi mana albarka cikin abin da ya bamu sannan wa an yanfa'ana ya amfanar da mu wa an yanfa'ana bi hadha alkitabi ya amfanar da mu da wannan littafin wayan sharahu Allah ka yada wannan littafin bainan nasi tsakanin mutane kuma littafin ya yado ya alama ahlul haqqi ma akhfahu almubtiluna dan ma'abuta gaskiya su san abinda mabannata suka boye waliya hatabiya man arada alkhaira sannan dan ya shiryu wanda yayi nufin ainihin wato alheri min atba'il madhhab al-ithni ashari man kana aqilan wanda yake nufin wato min atba'il madhhabi daga cikin mabiyan hanyar shi'a masu wato yadda da shugabancin mutum 12 man kana aqilan wanda yake da hankali a cikin su hankalin bai samu matsala ba wata jarrada sannan ya tsiraitu min alhawa daga san zuciya sannan wa ragiba bi ma'rifati alhaqqi sannan ya kwadaitu dan sanin gaskiya li yattabi'ahu dan ya bi shi والله المستعان Allah shi muke neman taimakon sa ala kulli amrin akan dukkan al'amari wa ilayhi al-ma'abu ga Allah subhanahu wa ta'ala makoma take wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa man ihtada bi hudahum salih bin muhammad Allah idan shi rubuta wannan muqaddima din sana akwai muqaddima ta samaha sahibus samaha al-sheikh abdullahi bin abdurrahman al-jibri shima udur ri'asati al-amma lil-ifta'i sabiqan yace alhamdulillahi alladhi arsala muhammadan wuriya ta tabbata ga Allah wanda ya aiko annabi muhammad kasancewar sa bashiran mai gargadi mai bishara ga duk mutumin da ya bi Allah wa nadiran sannan mai gargadi da ahir da kashidi da jan kunne ga wanda ya saba ma Allah wada'iyan ilallahi sannan annabi yayi kira zuwa ga Allah bi iznihi da iznin Allah din wa sirajan munira da kuma fitila mai haskakawa wa faddala Allah ya fifita sahabatahu sahabban wannan annabin wa manahum sannan Allah ya yi musu baiwa da fadlan kabiran falala mai yawa sallallahu wa sallam Allah ka kada tsira da aminci ala Muhammadin akan annabi Muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa salatan wa salaman tsira da amincin da zai zamanto mutatabi'atan kasiratun wannan zata dinga bin wannan kuma tana da yawa malam yace wa ba'du bayan haka fa qad qara'tu hadhihi ar-risala na karanta wannan risala din al-qayyima mai kima allati jama'aha wanda ya tara ta wa allafaha ya wallafa ta ya rubuta ta shine ash-Sheikh Abdurrahman bin Sa'd ash-Shafi'i ahadu wato at-talaba talabati al-ilmi ahadu talabati al-ilmi ɗaya daga cikin ɗaliban karatu wallazi jama'a fiha wanda ya tara a cikin ta ma yata'allaqu bi aqidatir rafida al-isni ashariya abin da yake da alaka da aqibin ɗin shi'a wanda suka ci akwai mutum 12 Allah ne ya nada su shugabanci sahabbai suka kwaci haythu ta yadda annahum qad tamakkadu zaka ga sun samu dama wantasharu sun yadu wada au sun yi kira ila aqidatihim az-za'iga zuwa ga aqidar su karkatacciya wa auhamul amma suka ainihin wato kawo dinuwa ga magarin mutane wal jahala da kuma ainihin wato jahilai cewa annahum yuhibbuna ahlal bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa su suna son mutanen gidan annabi ne ma aktisalihim alal imam ali bin abi talib tare da zamu ga cewa sun takaitu ga wanda yake da alaka da sayyidina ali kadai wasnene min auladihi alkathirina da kuma takaituwa akan mutum biyu daga cikin ƴaƴansa da yawa wanda sayyidina ali yana da ƴaƴa sun kai 30 tsakanin maza da mata duna amamihi banda waɗanda suke ƴan uwan uba ne ta bangaren sayyidina wato ali wa abna'i ammihi wa sa'ir bani hashim da sauran wato ƴaƴan amminsa da kuma sauran banu hashim za mu ga cewa ahlus sunna suna daukar jafar yayin sayyidina ali jafarut tayya uwa ɗaya uba ɗaya cewa jafar yana cikin ahlul baiti iyalan jafar ma suna cikin ahlul baiti amma jafar a wajen in shi'a ba ahlul baiti bane iyalansa ma ba ahlul baiti bane sannan a gidan sayyidina ali da suka dauki mutum biyu al-imam hasan da al-imam husaini suka yi watsi da raguwar wajen kuma gina imamanci sai suka dauki mutum daya shine al-imam hasan husaini sai suka yi watsi da ƴaƴan hasan yana cikin tambayar da ba za su iya baka amsa ba wannan imamancin da wani dalili Allah ya nada ƴaƴan al-imam husaini banda ƴaƴan hasan ko ƴaƴan hasan sun shiga cikin abinda kuke faɗa cewa Allah ya ce qala la yanalu ahli az-zalimina shi yasa saboda ƴaƴan hasan sun zama az-zalimi ya zamanto basu cancanta ba ko mutum ɗaya ya zamanto yana daga cikin shugabannin da kuke faɗa ko yana daga ciki ma annahum tare da cewa su azharu aqidatahum sun bayyanar da aqidar su fi baqiyati sahaba akan raguwar sahabbai wa bil akhassi musamman ma a keɓanci al-khulafa al-arba khalifofi guda hudu duna ali banda sayyidina ali wa a'lanu annahum kuffarun kuma suka bayyana wa da duniya cewa abubakar da umar da usman kafirai ne munafiquna munafikai ne mushrikuna mushrikai ne arna ne wannan ita ce faqi da shi'a duk ɗin shi'an da ya faɗa maka sabanin haka mai aqida ta imamiyya isne ashariya jafariya wallahi sai dai ya faɗa maka ababun taqiya ne shi yasa ina mamakin mutanenmu yadda suke yaudaruwa da al'amarin shi'a shine yake cewa wasarrahu bi kulli waqahatin suka bayyana da dukkan ainihin wato ƙarancin kunya akan ce waqaha da ma'ana qillatu haya'in ƙarancin kunya sannan wasira'in ala fi'lil qaba'i da ƙarfin hali wajen aikata abin da yake mummuna ne bila'anihim wajen tsinewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sabbihim da zaginsu wa aqza'u fi zalika sannan suka ainihin wato munana zanci akan wannan akan ce aqza'ahu wato da ma'anan jarahu shatamahu wa ramahu bil fushi sannan a sa alƙaula idan mutum ya munana magana sai yake cewa kamatu sarrihu bihi kutubuhum, kamar yadda littattafan shi'a take fito da wannan ƙarara, wa shiriɗatuhum da kuma kasa-kasansu da suke faɗa, wa du'atuhum da kuma waɗanda suke du'atu ne nasu. Faqad bayyana al-katibu, mai littafi ainihin wato ya rubuta ya bayyana, waffaqahu Allah ta'ala, Allah ya datar da shi, ma yukawwinuhu, wato abinda yake kasantar da haka ɗin, wa ma ya ataqidunahu, da abinda suke ƙudircewa. Naqilan yana mai cirantuwa, an kutubihim allati la yajra'una ala nashri ma fiha, akan littattafansu wanda su kansu ba sa iya ƙarfin hali wajen yaɗa littattafan. Lakinnaha fadahathum, sai dai kuma ainihin wato littattafan yaɗuwarta ya tona asirin shi'a. Shi yasa yanzu ga littattafansu nan muna siya, wallahi littattafan suna da tsada. Akwai tafsirin Safi yana nan ciki, mujalladi ne guda biyu, bai wuce wannan littafin da wannan ba, kwaya biyu haka, kusan 10,000 muka siya littafin kwaya biyu. Yanzu in ka samu ɗalibi yanzu ka fita waje ka bashi kuɗi, ka ce da Allah je kasuwa ya littafi sai mun Bukhari da Muslim, zai tafi. Amma yanzu ka fita ka ci karo da ɗan shi aka bashi kuɗi, ka ce da Allah gashi je kasuwa sai mun usulul kafi da attaji da alifu sam da mallahalul kafi. To in ka ba ɗan shi a wannan asamin din zai iya zagaye kaf jihar Kaduna, bai san ina zai samu maka littafin usulul kafi ba. So saboda haka ɗaya daga cikin cutar da malaman shi'a suka yi wa mabiyansu, karanta ummahatul kutub a hannunsu. To wannan ya sa hatta manyan malamansu wanda kake ganin babban malami ne, sai ka ga wata matsala in ka faɗa sai ya mamaki akwai ta a cikin tafiyarsu. Sau da littattafan abinda ya karanta, Handa'ud ya karanta da wasu muzakkiratu, ummahatul kutub ɗin bai da su, bai mallake su ba. Sai yake cewa fa na'malu, muna fatan min alƙari daga mai karatu, an yi bayyana linnasi, ya bayyana wa mutane hikdahum, wato hikidansu, abinda suka ɓoye a zuciyarsu na mugunta, wa bugdahum da kuma ƙinsu, da sunnati wa ahliha, ga sunna da ma'abuta ita. Yau wannan maganar da nake yi 22 ga watan Ramadana, hijira 1441, 15 ga watan 5 shekara 2020, mutum ya je ya riƙi, ina rantsewa da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama ba tare da ginshiƙi ba, billahi allazi la ilaha illa huwa, kaje ka riƙe wannan magana da nake faɗa ba. Idan ahli sunna suka yi sakaci, shi'a suka samu dama a Najeriya irin yadda suka samu a wani guri, wallahi tallahi sai sun gane kuransu. Wannan magana ina faɗarta, ina experience, ina da experience a kanta. An ce al'aqilu shine mani itabara bi ghairihi man lam ya'tabir bi ghairihi yu'tabaru bihi, mun san abin da ya faru da wasu. Kuma wallahi in kana ahli sunna, wa'annan mutanen suka samu dama a kanta, har sai ka kummace gara ba yahudi ko kirista su samu dama a kanka, da wa'annan mutanen su samu dama a kanka. Hatta lalayin kaji abihin man ya jahalu haƙiƙatahu, ta yadda kada wanda hatta layin kaji abihin kada ya yaudari da su, man ya jahalu haƙiƙatahu, wanda ya jahalci haƙiƙanin suwaye ‘yan shi'a. Wa nas'alullaha ta'ala, muna roƙon Allah an yi hadiyar dalal muslimina, duk wanda ya ɓace daga cikin musulmi Allah ka shirye shi, wa an yurshida gawihi, Allah kuma ka shirya da wanda yake halakakken cikinsu ne, wa an yi hutula kai da ka makiri na, Allah ka lalata makircin duk wani mai makirci. Wallahu ta'ala a'alam, Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa sani, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, Abdullahi bin Abdurrahman al-Jibrin Uru Iftai Mutaqa'id. Wannan ita ce muƙaddimar sa shi ma. Muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta, sannan ka nuna mana ƙarya, ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta. Za mu tsaya a nan, wa bihadar ƙadri kifaya, wa subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. kuma ka san ka